स्त्री के करुण क्रंदन को सुनकर दीनवत्सल जीमूत वाहन दुखी होकर शीघ्र ही वहां पहुंचा। वृद्धा को आश्वासन देकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है? वह बोली, देव, आज मेरा पुत्र गरुण का भक्ष्य बनेगा। उसके वियोग के कारण दुख से व्याकुल होकर मैं रो रही हूँ। यह सुनकर राजा जीमूत वाहन गरुण शिखर पर गया। गरुण उसे अपना भक्ष्य समझकर पकड़कर आकाश में ले गया। जीमूत वाहन की पत्नी कलमाक्षी आकाश में गरुण के द्वारा भक्षण किए जाते हुए अपने पति को देखकर दुख से रोने लगी। परंतु बिना कष्ट के खाए जाते उस जीमूत वाहन को मानव रूप में देखकर गरुण डर गया और जीमूत वाहन कहने लगा, तुम मेरे भक्ष्य क्यों बन गए? इस पर उसने कहा, शंखचूड़, नाग की माता बड़ी दुखी थी, उसके पुत्र की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पास आया। जब यह घटना शंखचूड़ नाग को मालूम हुई तो दुखी होकर वह शीघ्र ही गरुण के पास आया और कहने लगा, कृपा सागर, आपके भोजन के लिए मैं उपस्थित हूँ। महामते, इस दिव्य मनुष्य को छोड़कर मुझे अपना आहार बनाइए। जीमूत वाहन की महानता और परोपकार की भावना देखकर गरुण अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने विद्याधर जीमूत वाहन को 3 वर दिए। अब मैं आगे से कभी शंखचूड़ के वंशजों को नहीं खाऊंगा। श्रेष्ठ जीमूत वाहन, तुम विद्याधरों की नगरी में श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करोगे और 1,00,000 वर्ष तक आनंद का उपभोग कर वैकुंठ प्राप्त करोगे। इतना कहकर गरुण अंतरहित हो गया और जीमूत वाहन ने पिता से राज्य प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कलमाक्षी के साथ राज्य सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। वैताल ने राजा से पूछा, भूपते, अब आप बताइए कि शंखचूड़ तथा जीमूत वाहन, इन दोनों में किसी को महान फल प्राप्त हुआ और दोनों में कौन अधिक साहसी था? राजा बोला, वैताल, शंखचूड़ को ही महान फल प्राप्त हुआ, क्योंकि उपकार करना तो राजा का स्वभाव ही होता है। राजा जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के लिए यद्यपि अपना जीवन देकर महान त्याग एवं उपकार किया, उसी के फल स्वरूप गरुण ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं वैकुंठ प्राप्ति का वर प्रदान किया। तथापि राजा होने से जीमूत वाहन का जीवन दान नाग की रक्षा करना कर्तव्य कोटि में आ जाता है, अतः उसका त्याग शंखचूड़ के त्याग एवं साहस के सामने महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता। परंतु शंखचूड़ ने निर्भय होकर अपने शत्रु गरुण को अपना शरीर समर्पित कर एक महान धर्मात्मा राजा के प्राण बचाए थे, अतः शंखचूड़ ही सबसे बड़े फल का अधिकारी प्रतीत होता है। वैताल राजा के इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। साधना में मन योग की महंता, गुणाकर की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, उज्जैनी में महासेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा का गुड़ाकर नामक एक पुत्र था जो धूत, मध्य आदि का व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकर ने पिता का सारा धन धूत आदि में नष्ट कर दिया। उसके बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया और वह पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा। दैव योग से गुणाकर एक सिद्ध के लिए आश्रम में गया। वहां कपर्दी नाम के एक योगी ने उसे कुछ खाने को दिया, किंतु भूख से पीड़ित होते हुए भी उसने उस अन्न को पिशाच आदि से दूषित समझकर ग्रहण नहीं किया। इस पर उस योगी ने उसके आतिथ्य के लिए एक यक्षिणी को बुलाया। यक्षिणी ने आकर गुणाकर का आतिथ्य स्वागत किया। तदंतर वह कैलाश शिखर पर चली गई। उसके वियोग से विहल होकर गुणाकर पुनः योगी के पास आया। योगी ने यक्षिणी को आकृष्ट करने वाली विद्या गुणाकर को प्रदान की और कहा, वत्स्य, तुम 40 दिन तक जल में स्थित रहकर आदि रात में शुभ मंत्र का जप करो। ऐसा करने पर यदि तुम मंत्र सिद्ध कर लोगे तो तुम मंत्र की शक्ति के प्रभाव से वह यक्षिणी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। गुणाकर ने वैसा ही किया, किंतु वह यक्षिणी को प्राप्त नहीं कर सका। अंत में विवश होकर योग की आज्ञा से अपने घर लौट आया। उसने अपने माता पिता को नमस्कार कर वह रात्रि बिताई। दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकर सन्यासियों के एक मठ में गया और वहां शिष्य रूप में रहने लगा। पंचाग्नि के मध्य में स्थित होकर उसने पवित्र हो यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए कपर्दी द्वारा बताए गए मंत्र का पुनः जप करना प्रारंभ किया, पर यक्षिणी फिर भी नहीं आई, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। वैताल ने ज्ञान विशारद राजा से पूछा, महाभाग, गुणाकर अपनी प्रिया यक्षिणी को क्यों नहीं प्राप्त कर सका? राजा बोला, रुद्र किंकर, साधक की सिद्धि के लिए 3 आवश्यक गुण होने चाहिए, मन, वाणी तथा शरीर का एकमात्य। मन और वाणी की एकता से किया गया कर्म परलोक में सुखप्रद होता है और वाणी से और शरीर से किया गया कार्य सुंदर होता है। वह इस जन्म में आशिक फल देता है और परलोक में अधिक फलप्रद होता है। मन और शरीर के द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्म में सिद्धि प्रदान करता है, परंतु मन, वाणी और शरीर इन तीनों की तन्मयता से संपादित कर्म इस जन्म में ही शीघ्र फल प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। अतः साधक को कोई भी कार्य अत्यंत मनोयोग से करना चाहिए। गुणाकर ने यद्यपि 2 बार बड़े कष्ट पूर्वक मंत्र का जप किया, किंतु दोनों ही बार की साधना में मनयोग की कमी रही। जल के भीतर तथा पंचाग्नि सेवन आदि में शरीर का योग रहा और वाणी से जप भी होता रहा, किंतु गुणाकर का मन मंत्र में ना लगकर यक्षिणी में लगा हुआ था। इसी कारण उसे मंत्र शक्ति पर विश्वास भी ना हो सका। शरीर और वाणी का योग होते हुए भी मन का योग ना रहने के कारण गुणाकर यक्षिणी को प्राप्त ना कर सका, किंतु कर्म तो उसने किया ही था। फलत परलोक में वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर यक्षिणी को प्राप्त किया। इससे वह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि के लिए मन, वाणी और शरीर इन तीनों का ही योग आवश्यक है। इनमें भी मन का योग परम आवश्यक है। संतान में समान भाव रखें, मझले पुत्र की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, चित्रकूट में रूपदंत नाम का एक विख्यात राजा रहता था। एक दिन वह एक मृग का पीछा करते हुए एक वन में प्रविष्ट हो गया। मध्यकाल में वह एक सरोवर के पास पहुंचा और वहां उसने अपनी सखी के साथ कमल पुष्पों का चयन करती हुई एक सुंदर मुनि कन्या को देखा। उसके श्रेष्ठ रूप को देखकर राजा ने उसे अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। वह कन्या भी राजा को देखकर प्रसन्न हुई। दोनों परस्पर प्रतिपूर्वक और प्रीतिपूर्वक एक दूसरे को देखने लगे। उसकी सखी से राजा ने जब उस कन्या का पता पूछा, तब उसने कहा कि यह एक मुनि की धर्मपुत्री है। उसी समय उस कन्या के पिता वहां आ पहुंचे। मुनि को देखकर राजा ने विनय पूर्वक उनसे पूछा, मुने, उत्तम धर्म क्या है? इस पर महामनीषी मुनि बोले, राजन, असहाय का पालन पोषण, शरणागत की रक्षा और दया करना, यही मुख्य धर्म है। भयभीत को अभय दान देने के समान कोई दान नहीं है। उद्दंडों को दंड देना चाहिए और पूज्य जनों की पूजा करनी चाहिए। गौ एवं ब्राह्मणों में नित्य आदर भाव रखना चाहिए।